ओम ज्ञानत्विरंधस्य ज्ञानंजनशलाकाय चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। इस अध्याय में इस विषय कैपिटल में कैसे व्यासदेव ने श्रीमद् भागवत रचना करने का कार्य में लिप्त होते थे कि व्यासदेव पूरा वैदिक साहित्य को विभाजन करके संपादन करके योजना करके असंतुष्ट थे और इनकी असंतुष्टि का कारण नहीं समझ। तो व्यासदेव जो सबको ज्ञान देने वाले हैं और उसमें आध्यात्मिक ज्ञान भी है, उपनिषदों में आध्यात्मिक ज्ञान है, वो ज्ञान उसका उद्देश्य है सभी प्रकार की असंतुष्टि से मुक्त होना। और ज्ञान का दाता है ये व्यासदेव और वे स्वयं असंतुष्ट। तो इनकी असंतुष्टि का क्या कारण है तो अपना हृदय में ढूंढ लिया फिर भी नहीं मिली, क्यों मैं असंतुष्ट। तो उस समय नारद मुनि आया थे और व्यासदेव को बोले कि आप सभी प्रकार के उपदेश देखे भी तो सबसे महत्वपूर्ण और मास्टर ने तो एक ही महत्वपूर्ण उपदेश नहीं दिया कि भगवान की शुद्ध भक्ति करना चाहिए। तो इस 10-20 श्लोक में नारद मुनि व्यासदेव को भगवान अर्थात कृष्ण की शुद्ध भक्ति करने की विशेषता और महिमा व्याख्या करते हैं और इसके बाद व्यासदेव पूरा भागवत में श्री कृष्ण की विशेषता और श्री कृष्ण की भक्ति करने की विशेषता तो थोड़ा व्याख्या करेंगे। तो इस 10-12 श्लोकों में संक्षिप्त रूप में नारद मुनि बताते हैं और इसके बाद विस्तार रूप में व्यासदेव कहेंगे। तो इस 2-3 श्लोक में नारद मुनि बोलते हैं कि तो भगवान की भक्ति इतना महान है कि अगर कोई भक्ति करेंगे लेकिन भक्ति मार्ग के बीच में किसी न किसी प्रकार से पतित होते हैं अथवा यदि कोई भक्ति करके भी तो पूरी नहीं करते हैं तो वो व्यक्ति का कोई नुकसान नहीं होता। तो अगर कोई सभी प्रकार के साधारण धर्म छोड़ के सभी प्रकार के सामाजिक पारिवारिक इत्यादि कर्तव्य छोड़ के शुद्ध कृष्ण भक्ति करते हैं और फिर भी वो भक्ति में भी पूर्ण नहीं होते हैं, सिद्धि नहीं मिलते तो वो व्यक्ति का कोई हरे कृष्ण वो व्यक्ति का कोई नुकसान नहीं होते। हम समझ रहे हैं लेकिन अगर कोई एकदम अच्छी तरह सभी प्रकार के कर्म कांडय या ज्ञान कांडय नियम पालन करते हैं, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, तो अगर कोई काम कांड या ज्ञान कांड में पटु होते हैं, भगत होते हैं या सिद्धि मिलते हैं, लेकिन कृष्ण भक्ति में अधिष्ठित नहीं होते हैं, तो ऐसे व्यक्ति का कोई वास्तविक लाभ नहीं होते थे, नहीं होते थे। तो ऐसा क्यों? अगर भक्ति करना है लेकिन भक्ति तो पूर्ण नहीं होते हैं तो कोई नुकसान नहीं है, और काम और ज्ञान करके सिद्धि प्राप्त होते हैं तो कोई लाभ नहीं होते। तो इससे क्या समझना है? यही समझना है कि भक्ति एक पक्ष में एक भक्ति और दूसरा है कर्म कर्म खंड, और दोनों के बीच में ही ज्ञान खंड। जिस कर्म खंड का मतलब अपने इंद्रिय सुख के लिए वो ही प्रयास, और ज्ञान खंड में प्रयास है मुक्ति मोक्ष प्राप्त करने के लिए। और भक्ति का गुण संपूर्ण पृथक है कर्म और ज्ञान से। भक्ति से मोक्ष आसानी से अपने आप से मिलते हैं। भक्तों का उद्देश्य नहीं है मुक्ति प्राप्त करना, लेकिन भक्ति करने से मुक्ति भी मिलती है आनुषांगिक रूप में। भक्ति का गुण काम और ज्ञान से अलग है। कैसे? क्योंकि काम करने में अर्थात कर्मकांड की विधि निषेध पालन करने में तो यही उद्देश्य होते हैं अपना सुख, अपना सुख अर्थात इंद्रियों को भोग करना। और ज्ञान कांड में वो प्रयास इंद्रिय सुख के लिए उसको चढ़ना है, और मुक्ति के लिए प्रयास होते हैं जिसमें इंद्रिय सुख वर्जित होते हैं और इंद्रिय दमन होते हैं। तो भक्ति में भी इंद्रिय दमन होते हैं और भौतिक इंद्रिय सुख वो भी वर्जित है। तो ऐसे ही ज्ञान और भक्ति में इतने सा समन्वय होते हैं, लेकिन वास्तव में भक्ति एक पक्ष में है और काम और ज्ञान दूसरा पक्ष में, क्योंकि भक्ति का गुण संपूर्ण पृथक होते है। कैसे? क्योंकि ज्ञान खंड में भी जिसमें मुक्ति प्रयास मुख्य होते हैं तो उसमें वो ज्ञानी वो ज्ञान मार्ग अवलंबी ऐसे व्यक्ति का उद्देश्य है कि मैं मुक्ति प्राप्त करूंगा, मैं मुक्त बन जाऊंगा, और उसमें मैं आनंद मिलूंगा परमानंद। तो एक्चुअली काम कांड और ज्ञान कांड दोनों में वो अवलंबी मतलब कर्म कांड या ज्ञान कांड या अवलंबी कांड के एक ही उद्देश्य है, एक ही उद्देश्य है अपना सुख। तो काम कांड में वो स्थूल रूप में इंद्रिय सुख के द्वारा अपना आनंद अन्वेषण होते हैं, और ज्ञान कांड में सूक्ष्म रूप में मैं मुक्ति मिलूंगी और उससे ब्रह्मानंद प्राप्त करूंगा, तो एक ही उद्देश्य होते हैं। और दोनों में कृष्ण सेवा नहीं होती है, तो इसलिए काम कांड भक्तों की दृष्टि में काम कांड वर्जित होते, ज्ञान कांड भी वर्जित है। काम कांड ज्ञान कांड केवल विषय बंद, अमृत बोलिए जीवा खाए। निरोतन दास ठाकुर का एक गान है कि काम कांड और ज्ञान कांड भी दोनों विषय से, जो काम कांड में है ज्ञान कांड में है, काम ही ज्ञान है बोलते ये अमृत है, लेकिन एक्चुअली काम से क्या होते है, पुनरापि जननम पुनरापि मरणम पुनरापि जननी जठरेशानम, और ज्ञान कांड से क्या होते है, पुनरापि जननम पुनरापि मरणम पुनरापि जननी जठरेशानम। ज्ञानी हम सोचते है कि ज्ञान प्राप्त करने से हम मुक्त बन जाएंगे और मुक्ति भी मिलते, लेकिन वो मुक्ति वास्तव में तो वही मुक्ति नहीं है, वो माया का एक विशेष जाल है, वो साधारण जाल है, काम क्रोध लोभ मोह मदा मत्सर्य से गठित जाली है। इंद्रिय सुख का आकर्षण वो माया का साधारण जाल है, और ऐसे जीव जो बुद्धिमान होते हैं तो सोचते कि हम इंद्रिय सुख के लिए प्रयास करते हैं, लेकिन उससे हम केवल दुख मिलते हैं, इसलिए वो इंद्रिय तर्पण से मुक्त होना चाहिए, मुक्ति प्राप्त करना हमारे उद्देश्य है। तो वैसे व्यक्तियों के लिए माया का दूसरा जाल है, तो लोग सोचते हैं कि अभी मैं मुक्त हूं, लेकिन वास्तव में माया का जाल में फंसा कैसे, क्योंकि वो मुक्ति तो वास्तव में मुक्ति नहीं है। क्या है कैसे, एक आदमी तो अपराधी तो जेल में, उसको जेल में क्या बोलते हैं तो उसमें रखा हुआ है, तो उसकी मुक्ति होती, ठीक है जाओ जाओ जेल के बाहर जाओ, लेकिन क्या होते है जो जेल के बाहर जाते हैं और फिर पुलिस उसको पकड़ते हैं वापस जाओ, तो बाहर गया है लेकिन अपना घर तक नहीं पहुंचा, उसके पहले पुलिस फिर उसको गिरफ्तार करके जेल में डाल, तो ऐसा होते है साधारण मुक्ति जो ज्ञान से मिलते हैं कि इंद्रियों का दमन करने से तपस्या करने से मुक्ति प्राप्त होती है, लेकिन वो मुक्ति तो पूरी नहीं होती, क्योंकि ऐसे मुक्ति से अपना घर मतलब भगवान का धाम पर नहीं पहुंच सकते, तो इसलिए वो मुक्ति जो ज्ञान कांड अवलंबन करने से मिलते हैं वो एक्चुअली मुक्ति नहीं है। वास्तविक मुक्ति क्या है, मुक्तिर हितवान्यता रूपम स्वरूपेण व्यवस्थित ही। इस श्रीमद् भागवत में श्री व्यासदेव व्याख्या करेंगे कि वास्तविक मुक्ति क्या है, अपना स्वरूप नहीं अधिष्ठित होना। और अपना स्वरूप क्या है, जीव स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास। जब तक कोई बद्ध जीव तो कृष्ण की सेवा में नहीं लगते हैं, तो तब तक वो माया के नियंत्रण में होते हैं। तो ऐसे ही जैसे बिल्ली तो इधर को चूहा को ऐसा खींचते हैं, और कभी कभी उसको क्या बोलते हैं, छोड़ते हैं। और चूहा सोचते तो अभी नहीं मुक्त हूं, तो थोड़ा खेलते फिर वो बिल्ली फिर उसको पकड़ लेते। तो ऐसा है, हम सब माया का मुख में है। और अगर हम मुक्त होते हैं माया से लेकिन कृष्ण के शरण में नहीं होते, तो माया फिर हमको पकड़ लेते हैं। तो इसलिए भक्ति और भक्ति एक दिशा में है, और ज्ञान और कर्म और ज्ञान और कर्म कर्म तो एकदम दूसरा दिशा में। भक्ति करने से संपूर्ण सनातन आध्यात्मिक कल्याण होते, और ज्ञान और काम करने से वास्तव में कोई कल्याण नहीं होते। इसलिए यदि कोई कृष्ण भक्ति करेंगे तो फिर भी भक्ति में पूर्ण नहीं होते तो कोई नुकसान नहीं। नुकसान है कि उस जीवन में तो पूरी कृष्ण भक्ति नहीं मिली, लेकिन कोई नुकसान नहीं है। इस दो श्लोक के पहले नारद मुनि बोले, त्यक्त्वा श्रद्धानां शरणं भुजं हरे भजन्न भक्त्वो तपश्चित्तो यदि यत्र फलदावतो भूतभूषकिं प्रवर्तयेत्तं भजतां श्रद्धानतः। कि यदि कोई स्वधाम चढ़ के कृष्ण भक्ति करते लेकिन वो भक्ति अपक्व असंपूर्ण होने का अवस्था में पतित होते हैं, तो कोई नुकसान नहीं होते। लेकिन यदि कोई भक्ति नहीं करते हैं और स्वधाम पालन करते हैं लेकिन भक्ति नहीं करते हैं, तो ऐसा व्यक्ति का कोई वास्तविक लाभ नहीं होते। तो उसके बाद नारद मुनि बोले, तस्याव हेतो प्रयतेत कोवितो न लभ्यते यद् भ्रमतां विप्रियतः तल्लभ्यते दुःखवाद् अन्यतः सुखं पालेन सर्वत्र गभीरगम। ऐसा कि जो कोविद अर्थात जो मेधावी मनीषी बहुत ही बुद्धिमान होते हैं, तो ऐसा कल्याण अन्वेषण करते हैं जिससे इस 14 भूभंग में सदैव भ्रमण करना अर्थात संसार चक्र में भ्रमण करना बंद हो जाएगा। वो कल्याण वो बार अन्वेषण करते हैं जिससे सनातन सुख मिल जाते हैं जो काल से सीमित नहीं होते हैं। तो वो परम बार क्या है, वही भक्ति। और इस श्लोक में आज का श्लोक जो आज हम पाठ करते हैं उसका व्याख्या होते हैं कि कैसे ऐसे होते हैं कि भक्ति करने से तो असंपूर्ण अवस्था में भी परम कल्याण होते हैं और काम और ज्ञान का अवस्थ में कोई कल्याण नहीं होते। तो आज का श्लोक में उसका व्याख्या है कि जो भगवान की भक्ति करते हैं तो भगवान मुकुंद अर्थात मुकुंद ये नाम का अर्थ है जो मुक्ति दाता है, तो भक्तों मुकुंद का अनुग्रह मिलते हैं। और इसलिए यदि कोई भक्त तो भक्ति करते हैं लेकिन भक्ति पद से अतीत होते हैं और एक साधारण कर्मी जैसे देखते हैं, तो फिर भी वो व्यक्ति तो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। तो ऐसे कभी कभी हम देखते हैं कि एक व्यक्ति तो बहुत गंभीर भक्ति करते न किसी, लेकिन उसके बाद किसी न किसी प्रकार से तो भक्ति से दूर होते हैं और भक्ति करने के पहले तो जैसे सब कुछ करते हैं, तो टीवी देखते हैं और जो नहीं करना चाहते थे तो ऐसे सब आचरण करते हैं। तो इस श्लोक में और श्री प्रभुपाद विस्तार रूप में तात्पर्य में व्याख्या की कि वो एक भक्त तो भक्ति पद से पतित होने के लिए तो यदि एक साधारण कर्मी जैसे आचरण करते तो वो साधारण कर्मी नहीं है, क्योंकि वो व्यक्ति भगवान के कमल चरणों के शरण में है। सकृदेव प्रपन्न यश चलास सकृदेव प्रपन्न यश सदास्मृतिथयाचयाचते अभायां सर्वदा तस्मै रामचंद्र भगवान का वचन है कि यदि कोई एक बार भी मेरे चरणों में आश्रय लेते हैं तो मैं उसको अभाय वर देते हैं, मतलब मैं शरण देता हूं। तो ये भगवान का वचन है कि अगर कोई मेरे शरण में आते हैं तो मैं शरण देता हूं। शरण कैसे मिलना है इस श्लोक में इसके बारे में कुछ इंगित है। मुकुंद से भी जो मुकुंद सेवी है अर्थात सेवा भाव है मुकुंद के लिए, तो ऐसे व्यक्ति मुकुंद का शरण मिलते हैं। तो सेवी सेवा सेवी का मतलब सेवा, तो जो सेवा करना चाहते हैं इसलिए मुकुंद के पास आते हैं तो वो ही भक्त है। तो भक्ति दूसरे दूसरे प्रकार का है, शुद्ध भक्ति है और काम मिश्र भक्ति है, ज्ञान मिश्र भक्ति है। काम मिश्र भक्ति है क्या, जो औपचारिक रूप में भगवान की भक्ति करते हैं लेकिन भगवान से कुछ चाहते हैं, तो भगवान मैं आपकी भक्ति करता हूं, तो भक्ति अच्छी है लेकिन मुझको भी कुछ देना चाहिए। और ज्ञान मिश्र भक्ति में ज्ञान तो भक्ति करते हैं, भक्ति करना है लेकिन यही उद्देश्य है कि भक्ति करने से हम मुक्ति प्राप्त करेंगे। और शुद्ध भक्ति में भक्तों की कोई इच्छा नहीं है, तो एक ही इच्छा होती है, कोई व्यक्तिगत इच्छा नहीं होती है, तो यही एक ही इच्छा होती है कि मेरा सब काम वचन प्रयास तो यही सभी से तो केवल एक ही इच्छा है कि यही सबों से भगवान संतुष्ट हों, भगवान की प्रसन्नता के लिए करना है यही सब, तो यही शुद्ध भक्ति है। और वैसे भक्ति करने से मुक्ति आसानी से मिलती, फिर भी भक्तों तो मुक्ति नहीं चाहते। श्लोक क्या है? सामीप्य साष्टी साधु क्या साल हो क्या तम अप्यथा दियमानम न बिहनान्ति मत सेवनम जना। भगवान कपिल देव अपना माता देवहूति को बोले कि चार प्रकार की मुक्ति है जो मेरे भक्तों ग्रहण करते हैं, सामीप्य अर्थात भगवान के समीप में रहना, साष्टी भगवान का ऐश्वर्य जैसे प्राप्त करना, सालोक्य भगवान का धाम में रहना, और सारूप्य भगवान का रूप जैसे प्राप्त करना। और एक दूसरा प्रकार भी है कैवल्य मुक्ति। तो चार प्रकार की मुक्ति है जो वैष्णव भक्तों ग्रहण करते हैं, सारूप्य सालोक्य सामीप्य साष्टी। और एक प्रकार है कैवल्य अर्थात भगवान का अंग ज्योति में लीन हो जाना। तो भक्तों तो कभी ऐसे मुक्ति ग्रहण नहीं करते हैं, क्योंकि उस प्रकार की मुक्ति में भगवान की सेवा करने का अवसर नहीं होता। और चार प्रकार की मुक्ति जो है सामीप्य सालोक्य सारूप्य साष्टी, तो भक्तों ग्रहण करते यदि उसमें अवसर होते हैं भगवान की सेवा करने, तो भक्तों नहीं चाहते हैं कि मैं भगवान का ऐश्वर्य जैसे प्राप्त करूंगा फिर मैं भगवान की सेवा नहीं करूंगा, तो ऐसे ही ऐश्वर्य मिल के मैं स्वयं भोग करूंगा, तो ऐसा ही भक्तों का कोई अभिप्राय नहीं है। तो यही शुद्ध भक्ति है। ज्ञान मिश्र भक्ति है, भक्ति करना है लेकिन और करने वाला सोचते कि इसी भक्ति करने से मैं मुक्ति प्राप्त करूंगा, तो ऐसी भक्ति तो शुद्ध भक्ति नहीं है। शुद्ध भक्ति है जिसमें ऐसा कोई अभिप्राय नहीं है, तो केवल यही इच्छा है कि मेरे सेवा से भगवान की प्रसन्नता है और कुछ नहीं। तो ऐसे भक्त भगवान का शरण मिलते हैं, भगवान का शरण मिलते हैं, तो ऐसे भक्त तो दैव कारण से पतित हो सकते हैं। और पतिता वस्ते में तो सब अन्याय कर सकते हैं, साधारण कामियों के नीच वैसे व्यवहार कर सकते, फिर भी वो भक्त तो भक्त है तो कामी नहीं है। तो अगर एक व्यक्ति जो भगवान की सेवा में था तो बाद में तो भगवान को निंदा करते हैं, तो वो भगवान के शरण में नहीं रहते, लेकिन वो बहुत ही असाधारण जो एक बार भक्ति रस फिली है, तो वो रस तो पूरा भूल नहीं कर सकते। तो ऐसा संभव है माया का प्रभाव से कि कोई जो भक्ति रस आस्वादन किया है तो थोड़ा सा समय के लिए भूल कर सकते, लेकिन बाद में भक्ति में वापस आते, क्योंकि वो साधारण रस, भौतिक रस, वो रस जो मिलना है इंद्रिय तर्पण करने से, तो वो रस एकदम बीज जैसे है, ध्यान कंद ज्ञान कंद केवल ईश्वर। तो जो शुद्ध भक्ति करते हैं तो प्राथमिक अवस्थ में भी भगवान के चरण कमलों से कुछ रास होते। जो काम में शुद्ध भक्ति ज्ञान में शुद्ध भक्ति करते हैं तो ऐसे रास नहीं मिलते। काम का अंध और ज्ञान का अंध करने से क्या क्या मिलते है? केवल बीज, केवल बीज बंद अमृत बलिया जीवन का। लेकिन शुद्ध भक्ति करने से शुद्ध रस मिलते। शुद्ध रस क्या है? वो भगवत प्रेम रस। तो जो शुद्ध भक्ति का उद्देश्य के सहित भगवान की सेवा करते हैं तो वो रस मिलते। करीब ये पूरा भक्ति रसामृत सिंधु, पूरा सिंधु का एक बिंदु का एक भाग का एक कण मिलते, तो पूरा रस नहीं मिलते। लेकिन ये भक्ति रस का गुण ऐसे है कि अगर कोई एकदम थोड़ा सा बिंदु का भाग का कण एकदम थोड़ा सा एक बार यदि आस्वादन करते हैं तो ऐसे रास मिलने से तो कभी उसको भूल नहीं कर सकते। तो भूल कर सकते ही बहुत थोड़ा समय में उसकी चेतना, भक्तिमय चेतना फिर माया का प्रभाव से आच्छादित हो सकते। लेकिन क्या होते हैं, भगवान तो वैसे व्यक्ति का विशेष यत्न करते हैं, इसलिए गीता में श्री कृष्ण बोले कि अपि चेत् सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाव साधुरेव समन्तव्य सम्यक् व्यवस्थितो सह। यदि कोई भक्त मेरी अनन्य भक्ति करते, अर्थात भक्ति करते हैं इसी प्रयास करके कि मैं शुद्ध भक्ति करूंगा, लेकिन बीच में पतित होते हैं और फिर अनाचार करते हैं, सुदुराचार करते हैं, मतलब बहुत ही कड़ा आचरण करते हैं, तो वैसे भक्त साधु है श्री कृष्ण बोलते हैं। क्यों? क्योंकि क्षिप्रम ही, वो श्लोक क्या है, क्षिप्रम भवती धर्मात्मा, वो तुरंत ही भक्ति में वापस आएगा। कैसे? क्योंकि मुकुंद परम सबके हृदय में विराजमान करते हैं और मुकुंद भगवान वो भक्त को प्रेरित करते, तो मुझको भूल करते हो क्यों, वापस आओ वापस आओ वापस आओ। और ऐसे हम देखते हैं विशेषकर पाश्चात्य जगत में तो बहुत भक्त तो भक्ति में आते हैं, लेकिन और बहुत गंभीर भक्ति करते हैं, लेकिन कुछ दिनों कुछ वर्षों के बाद वो माया वो पाश्चात्य पश्चात जागत में माया का प्रभाव इधर भी ज्यादा होते लेकिन वहां पर ज्यादा से ज्यादा होते। तो ऐसा है कि भक्तों जो किसी न किसी प्रकार से किसी न किसी प्रकार का कारण से फिर माया में प्रवेश जाते हैं, जैसे कृष्ण के बंधुगण आघासुर के मुंह में प्रवेश किया है। क्यों? तो उस समय भगवान भी उसको देखने से मुग्ध हुए थे। तो कैसे वो मेरे वो ये सब लड़के ही तो ये बहुत बड़ा सांप है आघासुर और सब उसका वो उसका मुंह में ऐसा गए हैं। क्यों? तो यही माया है, माया साफ रूपी माया हमको गिलते हैं। हमको गिलते हैं मतलब हम स्वयं माया का मुंह में जाते हैं। तो हम जाते हैं लेकिन श्री कृष्ण का एक नाम है आघावित जो या आघा हा जो आघासुर को वध करते हैं। तो ऐसे भी भक्तों जो काम मिश्र भक्ति नहीं करते ज्ञान मिश्र भक्ति करते तो शुद्ध भक्ति के लिए प्रयास करते हैं, अगर किसी न किसी कारण से माया में फिर वापस जाते हैं तो कृष्ण स्वयं वैसे भक्त का उद्धार करते हैं। क्या करते हो बदमाश, वापस आओ। तो ऐसे सुनने से तो ऐसा नहीं सोचना कि ठीक है तो वह ये भक्ति करना तो इतना सा जरूरी नहीं है, काफी इस जीवन में भक्ति काफी किया था तो अभी थोड़ा सा इंजॉय करना चाहिए। भाई चार पांच साल भक्ति किया है तो भगवान बोलते हैं कि अगर कोई भक्त तो भक्ति चढ़ते हैं तो मैं स्वयं ऐसा भक्त का पूजा करते हूं। ठीक है तो भक्ति किया था अभी छोड़ दूंगा और बाद में भगवान मेरे उद्धार करूंगा। तो अगर हम ऐसे सोचते तो भगवान हमको उद्धार नहीं करेंगे क्योंकि अगर हम वैसे मूर्ख होते हैं तो भगवान परस्पर मूर्खता नहीं करेंगे क्योंकि भगवान तो मूर्ख नहीं है। अगर हम सोचते हैं कि और ठीक है भगवान मुझको होते अगर हम सोचते हैं कि भक्ति इतना सस्ता है तो अगर हमारी चेतना इतनी सस्ती होती है तो भगवान जो मूल्यवान अमूल्य है तो अगर हम भगवान को कोई मूल्य नहीं देते हैं तो भगवान अगर हम वैसे ही भगवान को चढ़ते हैं तो भगवान भी हमको चढ़ेंगे। तो ऐसा है भगवान सबके रक्षक है और विशेषकर भक्तों के रक्षा करते हैं लेकिन भगवान के शरण में होने चाहिए। अगर दैव से हम भगवान की सेवा में अलग होते हैं तो वो एक ही बात है लेकिन यदि हम सोचते हैं कि तो अभी मैं भक्ति चुनूंगा और बाद में भगवान मुझको उद्धार करेंगे तो ऐसे ही मनोभाव तो अपराध युक्त होते हैं और अपराध करने से भक्ति कभी भी नहीं मिलते। तो ऐसा है, शुद्ध भक्ति क्या है? जिसमें वो प्रयास है जिसमें कोई अपराध नहीं होगा, जिसमें केवल आराधना होगा, जिसमें कोई अपराध नहीं होगा। तो वैसे ही मनोवृत्ति कि नहीं अभी भक्ति छोड़ दूंगा और बाद में भगवान स्वयं मुझको उदार करेंगे, तो वो अपराध माए, वो आराधना की भावना नहीं है। तो ऐसे सोचने से हम भगवान का शरण से बाहर जाते हैं और फिर हम भगवान के चरण छाया में नहीं होते हैं। तो इस श्लोक में श्री कृष्ण बोलते हैं कि जो भक्ति करते हैं तो जरूर मेरे शरण में है, और अगर भक्ति चलते हैं तो मेरे शरण में वापस आएगा, क्योंकि मेरे शरण में तो इतना मधुर रस मिलते कि उसका रस स्वाद करने के लिए तो वापस आना पड़ेगा। तो ये भगवान की प्रतिश्रुति है। तो इसको सुनने से क्या समझना है कि भक्ति की महत्व, भक्ति इतना महान है, भक्ति काम और ज्ञान से इतना महान है। तो ऐसा नहीं समझना है कि ठीक है अभी मैं भक्ति छोड़ दूं। तो वो अगर कोई इस श्लोक सुनने से सोचते है कि भक्ति करने का कोई जरूरत नहीं है, तो इससे हम क्या समझते हैं कि ऐसा व्यक्ति तो भक्ति रस तो कभी नहीं मिलता, क्योंकि जो भक्ति रस मिलते हैं तो जो प्रयास करते हैं वो रस और ज्यादा प्राप्त कर सकते हैं। तो भक्ति रस कैसे मिलते हैं? मुकुंद से भी, मुकुंद की सेवा करनी चाहिए, निरापराध रूप में भगवान की सेवा करनी चाहिए। एक्चुअल सेवा क्या है? जिसमें कोई अपराध नहीं होते। तो इसलिए भक्ति कैसे करना है समझना चाहिए। सेवा क्या है? ऐसे काम जिससे प्रभु सेवक की सेवा से प्रसन्न होते, संतुष्ट होते, कम से कम संतुष्ट, और संतुष्टि के ऊपर प्रसन्नता भी। तो इसलिए उस सेवा का पहला कर्तव्य है यही समझना, तो प्रभु की क्या इच्छा है, प्रभु क्या अच्छा लगते है क्या बुरा लगते है। जैसे कि कोई काम है, अगर कोई फैक्ट्री या ऑफिस में सर्विस मिलते तो पहले सीखना चाहिए, तो इस ऑफिस इस फैक्ट्री में कैसे कैसे काम करना है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जैसे ऑफिस या फैक्ट्री का मालिक संतुष्ट होगा और जैसे काम अच्छी तरह चलेगा। तो अगर हम सोचते कि मैं ऑफिस में काम करता हूं लेकिन मैं अपने तरह से करूंगा, तो मालिक ऐसे बोलते लेकिन वो मालिक तो मूर्ख है, मैं मालिक का वचन पालन नहीं करके तो अपनी इच्छा के अनुसार सभी काम करूंगा, तो फिर क्या होगा? तो सर्विस से हटाना हो जाओ, इस ऑफिस में काम मत करो, पैसा भी नहीं मिला। तो वैसे भी भक्ति में सीखना चाहिए। तो कैसे मुकुंद की सेवा होती है? मुकुंद क्या अच्छा लगता है क्या बुरा लगता है? ऐसा नहीं सोचते कि ओ मुकुंद वो वही भगवान है, तो अगर मेरी सेवा में कोई छुट्टी है तो वो कोई बात नहीं है, क्योंकि वो भगवान है, भगवान है, मतलब तुम भगवान, तो हम इधर ही है और भगवान है दूर में है, और हम जैसे वैसे भगवान की सेवा कर सकते, तो ऐसे ही मनोवृत्ति क्या है, तो वो मायावाद है। अगर हम अच्छी तरह भगवान की सेवा नहीं करते तो उससे ही समझना है कि वो भक्ति करते लेकिन मन लगा के नहीं करते। जब सेवा करना है सफाई का से सफाई की सेवा तो अच्छी तरह नहीं करते, रसोई की सेवा भगवान के लिए तो ऐसा तो ऐसे करना है वो पुत्र के लिए जैसे वैसे लगाना। तो आज में महाप्रसाद तो इसमें विश्वास नहीं है कि भगवान एक व्यक्ति है, भगवान व्यक्ति है तो वो मायावाद है, ऐसे समझे कि हम भक्ति आई रहे जैसे वैसे भी हो चलेगा, तो वो ही भक्ति नहीं है, वो अपराध है। तो अपराध और सभी प्रकार की भूल धारणा यही है, सभी प्रकार की भूल धारणा का मूल यही है, सब अपदर्शन का मूल यही है कि कृष्ण भगवान व्यक्ति है, परम पुरुष है, और हमारा एक ही कर्तव्य है इनकी सेवा करना, तो वो ही विश्वास वो ही स्वीकार नहीं करना तो सभी प्रकार का अपराध और भूल धारणा का कारण है। तो इसमें इसलिए हम बारंबार प्रवचन में यही बोलते हैं कि हम कृष्ण का दास है, इनकी सेवा करनी चाहिए, वो ही भगवान है, वही भगवान है, इसलिए इनकी सेवा एकदम अच्छी तरह करनी चाहिए, जो करना है तो एकदम फर्स्ट क्लास करना चाहिए। तो यही भक्ति है, यही सेवा है। और व्यक्तिगत सुख के लिए और पूरा प्रयास नहीं करके वो सेवा जो है वो एक्चुअली सेवा नहीं है। तो इस श्रीमद् भागवत में शुद्ध कृष्ण भक्ति अनुमोदित होते हैं। शुद्ध कृष्ण भक्ति का क्या विशेष गुण है और कैसे शुद्ध कृष्ण भक्ति से भक्तों कृष्ण से रक्षित होते हैं, इस श्लोक में थोड़ा सा व्याख्या होते हैं। हरे कृष्ण, इसके बारे में एक प्रश्न है, दूसरे रिलीजन रिलीजन क्या है, धर्म क्या है? धर्म का मतलब सर्वधर्मांतरित जन नाम एकम शरण, सभी प्रकार का धर्म चढ़ के केवल श्री कृष्ण के चरणों में एक शरण लेना, वो ही धर्म है। तो दूसरे तथाकथित धर्म है, जितने भी ऐसी धारणा है तो सभी प्रकार का भौतिक सुख चढ़ के केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए सभी प्रकार का प्रयास करना है। तो जितने भी ऐसे अभिप्राय होते हैं तो इतने से भक्ति प्राप्त होती है, लेकिन वास्तव में ये दूसरे दूसरे धर्म तो गॉड या आला या ऐसे सब कुछ बोलने, और हिंदू धर्म में भी भगवान ईश्वर बोलने हैं, लेकिन साधारण हिंदू जो नहीं जानते तो भगवान कौन है। तो जितने भी ज्ञान है कि भगवान कृष्ण और इनकी सेवा गुरु साधु और शास्त्र के अनुसार वो ही भक्ति है। तो जितने भी ऐसे ऐसा ज्ञान होते हैं तो इतने से भक्ति प्राप्त होते हैं। तो दूसरे दूसरे धर्म में कुछ ना कुछ धारणा होती है लेकिन स्पष्ट नहीं है। तो इसलिए तो थोड़ी भक्ति प्राप्त नहीं होते हैं और पूरा कल्याण नहीं होते। इसलिए हम कृष्ण भक्ति प्रचार करते हैं, हम क्रिश्चियन धर्म प्रचार नहीं करते, मुसलमान इस्लाम प्रचार नहीं करते, हम शुद्ध कृष्ण भक्ति का प्रचार करते हैं, क्योंकि इससे परम कल्याण होते हैं। ओम, ओम का क्या सिग्निफिकेंस है, यही प्रश्न है। साधारणतया जो ओम प्राणा उच्चारण करते हैं सोचते हैं कि यही आध्यात्मिक शब्द उच्चारण करने से मैं ओम के साथ लीन हो जाऊंगा। साधारणतया वो ओम निर्विशेष ब्रह्म का क्या बोलते हैं संकेत, प्रतीक। तो वैष्णव जानते हैं कि ओम का मतलब कृष्ण राधा और सभी दूसरे जीव, और कृष्ण और राधा की स्तुति करते हैं हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे, महामंत्र उच्चारण करने से। ये महामंत्र और ओम में मौलिक फर्क क्या नहीं है, लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र में और व्यक्तिगत कृष्ण और राधा का व्यक्तिगत प्रकट होते हैं जो ओम में इतना प्रकट नहीं होते। तो ओम एक दिव्य शब्द है और हम भी उच्चारण करते हैं, लेकिन भगवान का नाम के साथ, जैसे कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम वो आध्यात्मिक वस्तु का प्रतीक है और वो आध्यात्मिक वस्तु का वास्तविक रूप और नाम क्या है, कृष्ण। तो इसलिए ओम भी बोलना है, लेकिन विशेषकर इस कलयुग में सभी जीवों के लिए मुख्य साधना भगवान का नाम लेना है, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे। और वास्तव में हम देखते हैं जो केवल ओम बोलते लेकिन कृष्ण नाम नहीं लेते हैं तो भक्ति में नहीं आते, क्योंकि वो केवल ओम बोलना और कृष्ण का व्यक्तिगत नाम नहीं बोलना तो वो ही भक्ति नहीं, क्योंकि भक्ति में कृष्ण का नाम बोलना चाहिए, हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय।